الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي درسونه دا سلسلة چې پدې کې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه حدیثونه را نقل کړي دي. هغه حدیثونو کې موږ په څلورم نمبر حدیث کې لګیو، حدیث د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، چې پدې کې هغه د پیدایش مراحل را نقل کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، چې انسان د مور په خېټه کې به کومو مرحلو تیریږي، د تقدیر مسله پکې بیان شوې ده. ډېر اهم حدیث دی چې پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه. په تاسو کې د یو سړي پیدایش د مور په خېټه کې راجمع کیږي په دې طریقې سره چې څلوېښت ورځې د نطفې د منې قطرې، ثم يكون علقة مثل ذلك بسلوي خرزي دي دويني چمي، ثم يكون مضغة مثل ذلك أو بسلوي خرزي دغوخي أو تكري دغوخي چمي، فدغ وقت بيال دا أغا أدوكو تغوخا واتشوليشي أو شكل جورشي سورة جورشي، ثم يرسل إليه الملك بيا اللاب ملعيكو كي أو ملك رولي، فينفق فيه الروح ناغفد ما شمك سواجي، ويؤمر بأربع كلمات أو ده سلور خبرو أمر وتوش، چه سلور خبري ولي تاغسدي بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. رزق ولي كليش، نيتا جوني ولي كليش، عملي ولي كليش، او په اخر کې د جنتی دی که جهنمی دی، د موري کلی شي. په دې حدیث کې موږ ابتدایي خبرې ټولې بیان کړې. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تعارف شو، او بیا وضاحت ته دې خبرې چې په څه طریقه باندې دا ماشوم څلوېښت ورځې نطفې او بیا څنګه چې وینه جوړه شي او بیا څنګه چې د غوښې یو چم جوړ شي وضاحت شي. او په دې ځای باندې اخرنۍ خبره ولاړه وکړه، تاسو یادی چې بیا الله په ملایکو کې یو ملک راولېږي او هغه ته امر وشي له څو خبرو، له څلورو خبرو. په دې ځای باندې خبره ولاړه ویؤمر بأربع کلمات. نو دې نه خو یو دا خبره راووته او دا موږ بیان کړو تېر شوي درس کې چې ملایک ډېر اوچت مخلوق دی، خو د الله سبحانه وتعالی د طاقت لاندې دی او د الله فرمابردار مخلوق دی چې سوت الله یقه کوي، د ځان نه څه نشي کولی. څلورو خبرو امر وشي: بکتب رزقه، رزق ولیکلی شي. دا خبره وګوته کوله وکې ګوره څه ولیکلی شي؟ رزق. دومره غم د رزق کول، دومره غم چې سړی د اصل مقصد نه واوري او هغه عبادت ته الله کول، نو د نه مناسب طریقه ده او داسې نه دي په کار چې یو سړی د رزق دومره غم شروع کړي چې خپل مقصد نه واوري. رزق ولیکلی شي خبره ده، بکتب رزقه، رزق ولیکلی شي. چې رزق ولیکلی شو دا به تا پسې راځي. دا خبره موږ بار بار کړې ده، د ملګرو ته موږ بیان کړې ده دا خبره چې په رزق باندې به یریږي نه، د رزق پتا پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې مرګ پتا پسې ګرځي. او که تا نه هېر شي خو ته ترې نه هېرېږي، او که تا نه ځای ګډوډ شي نو ستا ځای ترې نه ګډوډ کېږي، ستا خواله به رزق راځي راځي به. نو په دې باب کې دومره غم کول چې سړی خپل ژوند او هغه اصل مقصد د الله بندګي او هغه هر څه پرېږدي، نو دې بهش غلطه طریقه شو، غلطه لار شو. الله رب العزت موږ سره لوز کړی چې رزق به راکوي، او رزق برا کئی زکی چی زمون خالق چی منگ پیدا کریو نو چی منگ پیدا کریو نو منگ چا تا بے پریدی چی رزق نرا کئی رزق برا کئی منگلا دا لوز زمون سر کڑا و رب العالمین دا خپل لوز خلاف ورزی نکئی نو چی کرتا تا دا پتی چی اللہ دا لوز خلاف ورزی نکئی نو بے دوم رقم دسیش بل خبر دا حدیث کی رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی پتاسو کی یو نفس دا آگا وقت پوری نمری چی سو پوری خپل رزق نی ختم کرے دا آگا وقت پوری پتاسو کی یو نفس نمری چی سو پوری خپل رزق نی ختم کرے چی یو دانی دی پا دنیا کی پاتی یو دانا نو دا دانا با خوری او بیا بمری او چی رزق دی ختم شی پا دنیا کی نو که بیا دا طول دنیا را جمع شی او کوشش کی چی تا پاتی کی تانی شی پاتی کولی من در رزق پا باب که مطمئنو ساو تاو سما دا واقع بین کرده مو چی دا سلفو پا دور که دا بعض سلفو نا نقل بعض کتابو نا گئی چی و بانده چی تا چه داو چی اللہ سبحانه و تعالی خو من سر دا رزق لوز کرده دی باب کرده دا قصه بایدو چی کل آقا بانده چی تا ویلشو چی پلانش گران شو اوڑا گران شو دا گران شو دا گران شو ناغه پیسه پروا و نک نو خل کو تی تا پروا و نکړه دو مغټه مسله وی الله ما سره لوز کړه چې زه رزق در کومه ما و سره لوز کړه چې ستا بندگی وکومه نو هغه الله خو بخپل لوز باندې ولا الله خو بخپل لوز پوره کوي پاتې دغه لوز دې کم چې ما د الله سره کړی دی سره دی په غم کې مې چې دا پوره کول غواړي اکم لوز الله کړه خو الله پوره کوي رزق انسان پریدا دی زناور ولا دی سرول ولا که حدیث کی رجی کنه کتاب شد پا اللہ بندی صحیح مانو سر توکل کوره نو دی چی رزق برا تا ملاوی دی لگه سنچی دی مارغانو تا ملاوی دی کوترو تا دی چنچنو تا سهر دا خپل جاری نده پاسی او خیط خالی ما خام راشی او خیط دک نو پا کمی کمپنی کی کار کئی پا کم جی کی مسافری کئی د کم ٹیکدار سره دا کار دی د کم ملک ویزه دا ور سره کم جی کی کارو کو نو یو رب چی دگ سارول دگ زناور وی ویزه کور کی مو طالب نه راک سب کور کی جی کم غوا ولاړه دا کم میخه ولاړه دا گڑی بیزیری تدویر رزق نه را پیدا کی اللہ او تو مسخر کرے اب خپل سم مزدوری کی ویش مزدوری نه کی وچی دغه سارول الله رزق ورکی پیریانو لی ورکی موتا لبی نرکی لازم بیراکی موتا او منگ سر لوز کرده دی رزق اللہ رزق پا باب کی سید سره بغم لازم کی جگه جی بغیر در رزق نجون نتیری که تیری نتیری رزق در پارا با لازم خیلی سوئی کوشش بکی محنت بکی اسباب بلٹی خدا نے چی دغه اسباب باندې دی پورا عقیده جوړش او دغه اسباب پورا نخته الله دې نیر نش د سببم الله جوړ کړی ستا د پاره سبب چا جوړ کړی الله جوړ کړی نو په الله باندې یقین او په الله باندې توکل بیا دا خبره چې د رزق معامله ټول د الله په لاس کې ده او دغه ټینګه ولیکلی شو کنه بچې ولیکلی شو دا د مرګ پورې خبره ولي کړی شو دا رزق به ډیری که دا رزق به لږي که دا به څه وخته پورې ډیری او بیا به لږي که نه دا به څه وخته پورې لږي او بیا به ډیری دا رزق به پراخی که دا رزق به تنګي ټولې مسلې لیکلی شوې دي دا ټولې خبرې لیکلی شوې دي نو ښه خپل محنت کوشش کوه دومره کوه چې ستا هغه رزق بیا تاته الله درکړي او خپل لوی مقصد دنیا ته د راتګ هغه دنه هېر نه شي دا فایده یې ده کوي چې رزق بیا په دوه قسمه دی یو هغه رزق چې هغه بدن ورته محتاج دی دویم هغه رزق چې روح ورته محتاج دی یا دې څه وي چې دویم هغه رزق چې دین ورته ضرورت لري د دین په باب کې، نو دې کې دنه دواړه رزقونه راغلو. عوامو یو خدا سوچی د عامو خلکو چې رزق صرف څه ته وایي، یعنې خوراک ته وایي. حالانکه الله چې هر شی ورکوي داسې شی دی رزق دی الله ورکړی. نو بې د رزق یو خدا کې رزق دی چې بدن ورته ضرورت لري، یو د دین په باب کې رزق دی. دغه دین او دینداری دم د الله له طرفه ورکړی کېږي، دیتم زموږ ضرورت. نو په دې کې دنه دواړه رزقونه دنه راغلو. دا خبرې هم لیکلی شوي ټولې دینداری ته، لیکن چې الله ته خو پته ده مخکې نه چې دا سړی به څومره دینداری کوي، څومره به نه کوي، څومره به بېدینه څه طریقه وي، الله ته نه مخکې نه پته ده. نو چې الله ته نه مخکې نه پته ده، نو الله ته انتظار ته ضرورت شته نه؟ نشته. اوس ولیکل خبر یو خو د رزق مسله شو. دیم و اجله نیټه ولیکلی شي، نیټه د څه شي؟ نیټه د مرګ. نیټه د مرګ هم ولیکلی شي، و اجله چې مرګ به کله راشي. دا خبره هم د دین هم د دې خبره ختمه شوې ده، فیصله شوې ده. زما ستا نیټه هغه لیکلی شوې ده. دا د سوچ خبره هم ده، ګور سوچ خبره. دا نیټه الله دې انسانانو ته نه ده خوړې، بلکې ډېر حکمتونه دي الله. یو ده چې د انسانان همیشه څه کوي؟ کوشش کوي، هر وخت کوشش او هر وخت یېره. په زړه کې به یېره چې کېدی شي مړ شو، کېدی شي الله سره ملاقات وشي. نو په څه طریقه به دا ملاقات کېږي؟ دا غم به درسره وي چې داسې نه زه په یو ګناه کې لګیا یم الله سره ملاقات وشي. په یو دې شي کار کې انښته یم چې هغه کار الله نه خوښوي او مرګ راباندې راشي. نو دې درس الله د نیټه پټه ساتلې ده. دې به دې چې دې کې د انسانانو لپاره فایده ده، ځکه د انسان ته پته ولګي چې زه دوه ورځې بعد مرم یا زه به شل ورځې بعد مرم، نو بس دې به مړ یي مخکې نه. یعنې مړ مانه دی چې اجون به هم دې شي ته مړ وي. دا پرېږدي شل ورځې بعد ولسو چې انسان ته پته ولګي چې زه به مرم په دې ورځ، لکه دې ته څلوېښت کاله هم پاتې خو دی به په سوچ کې. او به انسان کله مړېږي کله په ژوند باندې، نو غم به څه شي؟ ډېر به شي. دا بچي دي او دا ښځه ده، او ښځې به هم غم ډېر، او د بچو به هم ډېر، او زموږ پلار روان دی او هغه روان دی. نو رب العالمین په هر کار کې حکمت دی. انسان خبر نه و مرګ پرې راشي. بله خبره دا ده چې دا مرګ دي شي وراثي خبره هم نه ده. ګوره چېره دې ته وګوره چې زه د پلار نیکه عمر څومره وم، بازوی کې وایي ټول عمرونه څه دي؟ هغه نه وایي دې نه مري زر ولې لکه وایي ټول عمرونه چې دي هغه دغه عمرونه ډېر دي، او وایي دې به زر مري ولې؟ وایي ټول زر مري. نو داسې وراثي خبره هو نه ده مرګ ده، چې پلار نیکه که زر مړه شي ته به زر مري، او که پلار نیکه عمر اوږدوي ستا به اوږدي. ډېر ډېر لږ نه ډېر داسې خلک په دنیا کې تیر شوي دي او شتي چې دی پیدا شوی دی مور پلار مړه شوي دي، او د بعضو پلاران مړه دي او هغه د مور په خېټه کې و، یتیم لوی شوی، مور و شرم نی بگی ده بازو بازو بگی مور مړه شي. هغه په ځوان ځواني کې مړه شي، مور پلار یو د سمو کې دوه مړ شي. او باز دې شي چې د پلار او د مور او د نیکه اتیا کال او ویا کال او لسکم سل کال عمر یو د په ځوان ځواني کې مړ شي. نو د مرګ خبره دي شي وراثیم نه، دا هغه خبره دي چې رب العالمین لیکلی. و سمره لیکلی دی الله تعالی، الله ته پته ده چې دې څومره لیکلی. بکتبی رزقه و اجره، دا پرې د یېرې خبره ده. کله به دا مرګ راځي؟ په کومه ځمکه باندې به راځي؟ روغ بمری کہ بیماری کی عمری با زوانی کی بمری کہ بوڑھا والی کی بمری اللہ اکبر او پکم عمل باندھے بمری ٹول لکھے ٹول لکھے فیصلہ شیو دے خبر وما تدری نفس بأي أرض تموت يو نفس ده بدني شي كما زما كما دي عمري ودا غت اورز من طول ده برته ده او جي بدل جي فيصله فيصله شي ودا خبر ډیر ده سوچ خبر ډیر زيت ده سوچ خبر مرګ معمولی مګني وره دي سهار شخت نه شي ځکه دي ته ویل شي ده هادم اللذات يا هازم اللذات هذا شيء مزي ختمي مزي ختمي نو هغه د جون د جون د اخرنی پوره د مرګ د شرار سره او به الله ته مخامخ کیږي نو د د دنیوي جون اخرنی پوره دی او د اخروی جون اورنی پوڑی دا دلتا اخرنی پوڑی جتا بخپکی خود کش او ساده نوو تو آلتا پورنی پوڑی دی خپکی خود دا اخرت پا پوڑو کی بیوی چی و عملی ہی عملی مولی کلیش عمل هم مولی کلیشی چی دی بس عمل کی او سب نکی دا طول لی کلیشی دی امور بخیٹ کے لیے کرے کی وہ شقی یون او سعید او دیب بدبخت تھی کہ دیب خوش بخت تھی فاما الذین شقوا ففی النار واما الذین سعدوا ففی الجنہ خوش بخت او بدبخت نہ مراد جنتی او جہنمی دے دا املی کرے شید اور ہم ہوتا جنہیں شجر خبری لگے ہم کم ہوتا شوری اور ہم ہوتا ہم خبری لگے رہی شیئے من چکر دا مور پا خیٹ کیو اور سلور میں اشتی من پورا کرنے پا آگا اور اس دا خبری لگے رہی شیئے ہوا چی من جنہ تینو کی جہنم ہے دا فیصل دا من شیئے حدیث کی رجی کیا نا رفعت الاقلام وجفت الصحف د تقدیر قلمونه اوچت شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي نور پکې څه نه لیکلی کېږي آ پاڼې وچې شوي کله ته یو پاڼه به یې لیکلو کې په صحیح سره نو بیا څه وخت غواړي چې وچې شي که نه نو چې وچې شي بیا خبره څه شوه ختمه شوه نو د تقدیر پاڼې دا وچې شوي دي او فیصلې ټولې شوي دي دلته یو سوال زړه ته دا راځي مډیرو درسونه کې دې وضاحت کړم دي اسوال دار دې زړه ته چې څنګه الله به دا فیصلې وکړي او موږ ته د عمل امر هم کړی دی چې عمل کوي او محنت کوي او کوشش کوي نو جواب دا دی چې رب العالمین په موږ باندې په زور زبردستی ګوری او ګناه او نافرمانۍ دا په موږ نه کوي الله موږ له اختیار را کړی دی الله موږ له مشیت را کړی دی چې هغه د الله د اختیار او مشیت نه لاندې دی الله ته پته وو د مخکې نه چې دا کس به څه عمل کوي او د اخره خاتمه به په څه باندې نو رب العالمین هغه ولیکله د مخکې نه ولیکله ولی د مخکې نه ولیکله وجه دا ده چې الله سره علم دي څه دی الله سره دا علم شتي چې مخکې څه شوي دي په دغه وخت کې څه کېږي را روان وخت کې به څه کېږي او یو شی نشتي که وی دا به څنګه وی دا علم د الله سره شتي نو اوس الله ته د انتظار ضرورت شتي نشتي نو چې انتظار ضرورت ورته نشتي نو د مخکې نه فیصله هغې وکړه او فیصله څنګه وکړه د خپل علم په رڼا کې وکړه الله سره علم دی الله ته پته لکه اوس د یو سړي په تقدیر کې لیکلی شوي دي سګرټ څکه دا په تقدیر کې لیکلی شوي یو سړی وایي چې بس الله په تقدیر کې لیکلی و ما سګرټ وڅکو نه صحیح دی چې الله په تقدیر کې لیکلی و دا، خو الله په دې راضی نه دی. ته چې الله منع کړی، تا له الله عقل در کړی، تعلیم اراده او مشیت در کړی، نو تقدیر به په دې کې نه دی چې یاره دا جو د ګناهونه چې موږ کوو دا ټول الله په موږ باندې په زور زبردستی کوي. نه، الله په موږ باندې نه کوي ګناهونه، او نه الله ګناهونه خوښوي او نه د ګناهونو امر کړی. د جنت او د جهنم د فیصله چې شوې ده، د هغې وجه دا ده چې الله ته د مخکې نه، الله ته د مخکې نه علم و پته وته وه، چې پته وته وه بس د هغې ولیکله، په دې پوه شوې که نه. ځکه چې اکثرو ملګرو زړه ته دا سوال راځي چې یاره دا به څه کېږي، دا خو الله فیصلې کړې دي، نو موږ د عمل د څه دپاره کوو؟ نو جواب د هغې دا دی چې الله دا فیصله په دې کړې ده، ځکه چې الله ته د مخکې نه پته ده چې دا انسان به کوم عمل کوي، څنګه به کوي، څنګه به نه کوي، او د دا آخر خاتمه به په څه طریقه باندې. بیا دلته بله فایده یاده کوي، تقدیر په یو څو قسمه دی. یو خو دغه تقدیر دی مور په خېټه کې چې لیکلی کېږي، نو تقدیر به یو څو قسمه دی. اولنی تقدیر هغې ته ویل کېږي عام تقدیر، تقدیر کونی و تم ویل کېږي، عام و تم ویل کېږي. او حدیث کې راځي چې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله د هر څه لیکلي دي. د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله د هر څه لیکلي دي. هغې ته عام تقدیر وایي، په هغې کې د ټولو مخلوقاتو تقدیر لیکلی شي. دویم ته ویل کېږي تقدیر عمري، د هر انسان ځان له د عمر مطابق تقدیر هغه دقه د مور په خېټه کې چې لیکلی کېږي. نو یو سړی وایي چې عام تقدیر خو لیکلی شوی دی، نو دې ته څه ضرورت شو؟ نو دا د هغه تقدیر نه دا خبرې راواخیستی شوې، نو دې انسان دپاره مستقل ولیکلی شوی. دریم ته ویل کېږي د کال تقدیر، تقدیر حولي، چې په دې کال کې به دې څه کوي. د مور په خېټه کې کوم تقدیر و؟ خپله ټول عمر وکړ، اوس حولی دی د کال تقدیر، نو دا د لیلۃ القدر په شپه باندې لیکلی کېږي. سورة الدخان کې الله وایي فیها یفرق کل امر حکیم، نو دا دریم تقدیر شو. څلورم تقدیر یومی، روزانه، روزانه تقدیر، کل یوم هو فی شأن، هر وخت الله په یو کار کې، روزانه تقدیر، هر وخت الله یو کار کې، څوک غریب کوي، څوک مالداره کوي، څوک بیماری، چا د روغ صحت ورکوي، څوک بوډا کوي او څوک مالداری، څوک غریب کوي، څوک په خندا کوي، څوک په جړا کوي، په چا غم راولي، په چا خوشحالي راولي. او حدیث کې درځي چې ملائک خیجی کوزیږي، خیجی کوزیږي دا ملائک، او دوی جمع کېږي د سهار په منځ کې او د مازدیګر په منځ کې. دا ملائک ولې خیجی کوزیږي؟ دا الله احکام وړي راوړي، دا الله اوامر وړي راوړي، روزانه د الله د طرف نه اوامر ملاوي، د الله د طرف نه هغوی ته خبره کېږي چې دیسې وکوي، دا وکوي، دیسې وکوي. نو روزانه هغوی خېجي کوزېږي د دې خبرو دپاره. نو دا کوم تقدیر شو؟ دا روزانه تقدیر شو. نو څو تقدیر شو؟ څلور. کم کم؟ عام تقدیر، عمري د عمر تقدیر، او حولي د کال، یومی، روزانه. دا تقدیر چې کوم د مور په خېټه کې لیکلی کېږي، نو دې ته تقدیر عمري ویل کېږي. هر انسان عمر مطابق تقدیر ولیکلی شي. د هغې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فوالله الذي لا اله الا فوالله الذي لا اله غيره، په هغه الله مې دې قسم وي چې د هغه نه علاوه بل څوک د عبادت حقدار نشته. ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه، فتاسو کې به یو سړی د جنتیانو عمل کوي، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، تر دې چې د جنت په منځ کې به یو ګز فاصله پاتې شي. فيسبق عليه الكتاب، د تقدیر کتاب به پر مخ کې شي. فيعمل بعمل اهل النار، د جهنميانو عمل به شروع کی. فيدخلها، به جهنم ته به ورننوشي. دا حدیث، او دا خبره ډېر ډېر خبره ده. لکه یو سړی دی عمل کوي د څه د جنتیانو، د ده او د جنت په منځ کې څومره فاصله پاتې شوه؟ یو ګز. دا فاصله سن پاتې شو. فاصله مطلب دا نه دی چې یعنی د ده دې رسېدلی دی جنت ته او بس دروازې ته ولاړ دی. دلته فاصله مطلب نه مرګ مرگ کی مراد دی. یعنی جنتیانو عمل کی عمل کی مرگ را نژدې شو او مرگ دومره را نژدې شو چې یو گز فاصله کې دی سړی وایي دغه دی ورننوتو جنت ته ځکه چې مرگ راشي خو جنت ته به ځي کنه. نو ځکه تعبیر دلته داسې وشو چې د جنت په منځ کې دومره فاصله پاتې شي یو گز فاصله څومره نژدې شوی دی. د جهنمیانو عمل شروع کی لاړ شي چېرته جهنم ته سمدیه خبره. ځکه چې تاسو بار بار وایم غم د اخیری خاتمه کوي دې ته موږ ورچې زه اوس ډېر خیمه او په ګیره لاسو وایو ماشاءالله او تبارک الله نه نجیبه سه زه خو پنځه وخته لمونځ کوم او زه دا کوم زه دا کوم. یو سړی لګیا دی د جنتیانو عمل کوي او دومره فاصله پاتې شوه لکه یو ګز فاصله او د جهنمیانو عمل یې شروع کړو جهنم ته لاړ. من کې وسوک دا ګارانټي ورکی چې زه به د اخیری وخت پورې په دې باندې مضبوط ولاړ یم. څوک به دا ګارانټي راکړي چې دې به د اخیری وخت پورې په دې حال باندې په کم باندې شي دی دې به د اخیری وخت پورې پنځه منځونه کوي دې به د اخیری وخت پورې دینداري دې به د اخیری وخت پورې کې یوازې د الله بندګي کې دې به د اخیری وخت پورې د الله په دین رواني یو کس دې ګارانټي راکړي زه اخیری وخت پورې خو پرېږده جی ورځ دو ګرنټي څوک نشي راکولی چې دی به ورځ دوه دي چې دیندارۍ کې نه چې زړونه د الله په لاس کې او څنګه یې چې الله خوښۍ اقشانې اړی راړي. حدیث کې راځي کنه چې د زړونو ټول د الله په دو ګوتو کېږي چې کوم طرف ته اړی اړی هغه حدیث مشهور حدیث دی په صحیحینو کې دی مونږ بیان کړم دی یوسف پیر حدیث د سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه هغه وایي چې مونږ د یو غزا نه واپس راغلو یا په یو غزا کې وو او د مسلمانانو سره یو کس وو دومره زورور لا يدعو لهم شاذه ولا فاذه الا اتبعها يضربها بسيف. دومره زورور سړی مشرک هغه ته نه شي ټینګېدی. یعنی مشرکانو په مقابله کې مسلمانانو په مقابله کې چې کوم مشرکان راغلي وو دغه سړي ته نه ټینګېږو چې څوک به مخې راتو هغه به یې توره باندې به د سره ولوځو. دومره زورور سړی وو. نو بیا وایي موږ صحابه کرام دا خبرې خپل منځ کې کولې چې ما اجزأ منا اليوم احد كما اجزأ فلان. موږ ټولو کې د پلاني په شان جهاد چا نه دی کړی د پلاني په شان عمل چا نه دی کړی. وی پیغمبر دا خبر واورید موږ یو بل سره لګیو وی چې اما انه من اهل النار یکم سړی چې تو صفت کوي دا ګوره جهنمی دی. ګوره دې خبرې یکم سړی چې تو صفت کوي دا سړی دا جهنمی دی جهاد کې دی دا سړی په جهاد کې دی ګوره. او د مسلمانانو په صف کې دی او دیسی جهنمی دی. وی موږ ډېر تعجب وکړو. وی یو کس دا وایي چې زه په ده پسې ځم اخر زه په ده پسې په مخه ګرځم شاته ولې دی جهنمی زه لسشل دی. وی هغه سړی د ده سره ووتو چې کلما وقف معه واذا اسرع معه چې دا سړی به ودرېدو دی به ورسره ودرېد چې دا سړی به روان شو دی به ورسره روان شو شاته پسې ګرځېدو. فجرح الرجل جرحا شديدا تسري زخمي شو سم زخمي شو نسيتي لو كده د زخمونو د تکلیف ډیر زیات شو او د تکلیف برداشت کول نور نشو. نو د توري کې خو د پزمکه کې او به د توري د سوکه چې ده په دې لپاره سم لاستو د سینې په دوه سینو په دې منځ کې د توري د سوکه راوسته او به په هغې باندې زور راوستو نو هغه توره پکې ورننوته نو ځان یې مړ کړو. هغه سړی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رسول الله زګوي ورکوم ته یقیني د الله پیغمبري پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ما ذا کول ان شي چلو شو اخر ویته چې کوم سره ذکر کوس لکسات مخ کې جره جهنمی دی تاسو کوم سره ذکر کول لکسات مخ کې جره جهنمی دی زه پاګه بشي وته او هغه ډیر چې زخمی شو نو په دې طریقه باندې ځان مرکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی پدغه ټیم کې دوي دې خبره کې اوس وضاحت لکه یو سړی د تاسو کوس کولې شي چیرې یو سړی چې ګیرې د جنتیانو عمل کې او د دوی د جنت په منځ کې څومره فاصله پاتې شو یو ګز او د جهنم ته ځو لري اعوذ بالله نو دغه به الله ظلم وکړو ولعیاذ بالله کې سړی اوس د اعتراض وکړي چې یو سړی دومره ښه سړی دی دومره اعمال د جنتیانو وکړو چې یو ګز د دوی د جنت په منځ کې پاتې شو او دې بیا هم جهنم ته ځي دا خو ظلم وشو ولی جواب دې حدیث کې پیغمبر دغه ټیم کې دا وی ګوره وی ان الرجل لیعمل عمل اهل الجنه یو سړی به د جنتیانو عمل کوي فيما يبدو للناس خلکو ته به د جنتیانو عمل ښکاره کیږي او هغه به جهنمی وضاحت شو یعنی دې عمل کې دنه سي چل ډیر احتیاط پکار دی د اعمال دا سړی چې د جنتیانو د عمل کې الله سره ظلم نه کړي ولی ظلم نه شي دغه جلته حدیث کې راغلی چې فيما يبدو للناس خلکو ته دې ښکاري چې د جنتیانو عمل دی حقیقت کې هغه د عمل برابر نه دی د زړه خرابوالی نه د ګور هر څه تباه کوي ځکه خپل ژوند سپا ساتي ګوره خوش شړې دی ګیدې مونږه د څو خلکو باندې خرچي او صدقې او خیراتونه او جهادونه او پسړې کیریا کوي نو خلکو ته خو جنتیانو عمل کوي خو الله ته خبر دی د عمل د حقیقت نه دا کوم شړې چې لګیدې د جنتیانو عمل کوي او دومره یې دی چې د پمنس کې جنت پمنس کې یو ګز فاصله پاتې شو د په عمل کې څه خرابوالی شي خو مونږ ته نه کوي چې الله ته معلوم دی ذکر تقدیر کتاب پر رحمت کی شو یہ تقدیر کتاب پر رحمت کی شو لاڑ جہنم تھے لاڑ جہنم تھے ذکر دا خپل زړه چې دی کنه دا برابر ساتي او رب العالمین چې چاله توفیق ورکی د نیک عمل او زړه برابری رب العالمین د سړی واپس شړی نه بلکې ځان ته خره نږدې کوي حدیث کې سره جی ګوره دا حدیث قدسی دی ها په صحیح بخاری کې دا حدیث دی په صحیح مسلم کې مشته انا عند ظن عبدي بي دا څومره خوندور حدیث دی وی په ما باندې چې زما بنده سم ګومان کوي دغه شان سره کوم ته چې په الله باندې څنګه ګومان کوي الله ته سره دغه شان کوي وانا معه اذا ذكرني او دا بنده چې کله ما را یاد کړي نو زه سره یم فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي کدی په خپل زړه کې ما یاد کی نظم دې په خپل نفس کې یادوم وإن ذكرني في ملأ او کثرت دې ما یاد کی په یو ټولګي کې د خلکو په مخ کې ذكرته في ملأ خير منهم نو زه په دې چې ټولګي کې یاد کم شه دوی دې ټولګونو غوړې او غد ملائکه ټولګي وإن تقرب إلي شبرا کدی ماته یو سنگل رنیج دی کی عفوا کدی ماته یو لیش رنیج دی کی تقربت الیه ذراعا زوت یو گز نیج دی کی گو او که یو گز رنیج دی شی اللہ دلاغی نزیت نیج دی کی و این اتانی یمشی ورد حدیث دی دا سڑی دا چه اللہ دا جنت نو شڑو او لار جہنم تا دا اگا پا عمل کسی چلو نو چې عملی مزیداری کنه دا وره الله وی و ان اتانی یمشی او زما بنده چې کلمه په شیر روان یمشی قدمونه لري رور روان زما خواته اتیته هر وله الله وی زدا غترب ته منډه و ما یو روایت کې دي چې مرزا امام ابن حبان نو راغی چې سر دی دی و ان هر ول او که زما دا بنده په ما پسې را منډه ووي سعیت الیه زه پسې د هغې نه زیاته تېزه منډه وم الله قبلی کی دین شی وسری دی تے جنتیانو عمل کی برابر ولہ دی اگے جہنم تے بوجی اللہ کو ظلم نہ کی چاس کھری دی شری پر عمل کسی چل دے سشتی او جے کہ دا خبر ہے یاد کی روایت کی مرجی چہ دا اعمال مثال دا لوخو پشان دی انما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه يلوخي بشان مثال دي كالان دي ويخ برابري نبرا سري سي برابري او كويخ خرابي برم بيا خرابي دا اعمال دي كبنيات دي ولا برابر كي خودو كان نسمر بمويني انتهاء بمزداري او چه بنيات دي گر وڑي نو انتهاء دا كده چرا سره پاخره كي چرتلا شایلر جہنم تھا دیر کوشش کوئی رکھ پلو عمالو دا حفاظت او کوشش کوئی چی دا عمل دا نگڑ ورنش او کوشش دا کوئی چی عمل طول خالص دا اللہ دا پارا کئی خالص دا اللہ دا پارا عمل کوئی چرت آگا کس کرا نشی وسڑے چی لیجی محنت کئی او آخر کی چرت لارشی جہنم تلارشی وریادو باللہ او بل ہمیشہ دا سوال کوئی دا دعا دی رضیت واڑی دی رضیت سجدے کی دا اقامت او دا اذان پمنز کی تحجود پا وقت کی چی سمرم قیمتی وقتو نی بایکی دا دعا دی رواڑی دا اللہ نو یا اللہ آخیر خاتمہ میں پا ایمان سرکی دا سوال دی رضیت کوئی دی رضیت آخیر خاتمہ دا سوچ د نیکانو خلکو د ملګرې مې دی ماتې کړې چې په آخره کې څنګه لکه د سلفونه ډېر زیات واقعیت نه کړلي ده خبر به زما ډېر زیات اوږدې شي سړی سره به ټول غم دقه چې په آخري وخت کې الله رانه د ایمان وانخلي آخري وخت کې کریمه به راته نصیب شي او که نه نو کوم سړي سره چې دا غمي ده د اعمال برابرې ځکه چې دلته آخري خاتمې غم ته نه شي فیسبوک ته د جنکو تصویر هم پکې ګوري لکه ولیعاذ بالله وته دی چې آخري خاتمې غم داسې نشته چې سړی مړ شي او لاس کې موبایل پاتې شي نه یو سړی مړ شي لاس کې موبایل پاتې شي او پکې جنې تصویر لګېدلی یو سړی یوټیوب کې انډیا فلم چلای شي او سندرې ګوري او مړ شي یو سړی نسوار لګولي خوله کې پراتې او مړ شي یو سړی سیګریټ لګولی لوګې چې وباسي او مړ شي او لاس کې دو ګوتو منځ کې پاتې شي سیګریټ کم مخ به الله ته سړی مخامخ کي یو سړی لکه ما ته اوس کیسه ویل کړو ګران سړی به پېژندوم څه نه څه دلته مړ شو او بیا ډېر وخت دلته وله لېږلی نه و د مړو په تلاجي کې پروت دی نو مې به په تاسو پوه شو کړه کسان نو مې د دې څه کیسه دې پروت دې وي دې باندې کیس نو مې څه کیس کیس ته غټه کیسه ده هڅه کیسه نو هغه دې چرته تلې دې څه دلته دې کورونو کې چې دا خدامې دې فلپین واره انډونیشیا واره څه څه چې په دې کوم نشلټي ولا هو دې جنې سره یو خځه سره سره بيته جوړه کړې و او به ولګي ټیم ور کړو دې بسی تلې او نشه مشه وته مو وکړو او څنګه دې راګي سره کورواله یې راګي سره زینا شروع کړې زینې چې څنګه شروع کړې دا ټیم کې دسا وته اوس دا دیو کوم محل ته مخه وشه ینقشن لګړ بیا خزي چې کړي دا ویری دې هر خبر شي را ویلي چې کتري شړ لګړ پروت نوی خلق کو پٹ کر دے بنی اس وی دا کیس دے پی اے کا مسئلہ دے پی دا خیر خاتمی کی تو سرغمی نو خپل اعمال و پخفل برابر ہوئی دیسی عمل کی چرت نئے مجی مڑی اس ما تیو کس خبر کولا ما تیو کس خبر کولا پانجابی اردو دا گا ما تیوی چی یو کس مڑو وی بزا پخفل پاگا ٹیمو ما زمان پا کلی کی وی مڑ شو نو هغه چې کله مړ شو کور کې چغې چوارې شوې زم بیا ورلم کسانو سره خوا کې پلانې مړلې چې موږ ورلو نو نن سبا خو د هډفون راوتي کې دا به زموږ کې لګېدلي هر څه لګولی چا ګاډي ته شی اچولی دا میل پوښمو ته زوړنی چا په غو کې نن سبا د شته علم جوړ کړي او چا په غو کې غشې لګولې بلوټوت والا. نو زه په خپل اورلم نو یمای چې د غوږ نه اورېدی شی در کوم دا پکې بیا چې ما لرې کوې کېدنه سندره لګېدلې وه ما ته وي په خپله د غوږ نه هغه شی لرې کوو ما چې لرې کوې نه اواز را تو مه چې غوږ ته ونه کې سندره هلته موبایل کې سټارټ وویل ته دې کې را لګېدلې وه نو دې دغه د کټ کې پروت دی اورېدو سټارټ وویل دی اوس دا یعنی ګورنګر خو مونږ ټول یو لکه سړی د ګناه په دوران کې مړ شي الله ته بس څنګه مخامخ کېږي موږ خو ګورنګر مونږ ټول مونږ خو د دین هېرېږو والله دین هېرېږو چې د خوب کې نه نشا ونه وشي ولې خوب څه ګناه دی الله به یاد نه کړو یعنی دین هېرېږو چې د خوب کې مړه شو نو د الله د یادولو ته موقع به راته ملاو نه شي دین هېرېږو او چې سړی مړ شي په داسې حال کې چې هغه په ګناه کې اخته د ګناه په دوران کې یو عالم خبره کوله وي زه هسپتال ته تللی وم د دې سعودي عرب عالم وو هسپتال ته تللی وم د دې بیمارانو هسې وي زه تپوس یو هفته کې یو چکر هسپتال ته لګوم نه بیمارانو خواله ورځم ثواب د ګټلو لپاره بس د الله بندګان داسې هم شتي نو یو خو بیماران خوشحاله شي او زوی چې مال به الله اجر راکړي نو زه یو کمرې ته ورننوتم هلته یو کس باندې ځن کدن وو بچي ورته خوا ته ولاړو او وي هغه دا چیرې وایلي مشر سړی مشر سړی چې مال یو سګرټ را وړی نو بچي ما ته وي چې ته ښه دی چې ته رالي اوس دس د لسي چیرې وو سګرټ نو ما چې سګرټ څنګه را وړی هغو خراب نو به چې نه کېده نو هغه یو زیول وي وي کاغذ یې راواغستو او هغه یې دسې تو را تو کړو هغه له خوله کې کېښودو نو بس ده کټنګ کې سا ووتو ښکاره دسې هم مړ شي او دا فایده یاده کوي پسې چې دي ځواني تېره کړې په هغې به بوډا کېږي او پسې چې بوډا شوی په هغې به مړکی او پسی شي چې مړ شوي پاګې به د قیامت ورځ راپاسي ما دې ملګرو ته دا خبره ذکر کړې مو چې په درې ځایونو کې به هغه خبرې کې چې پسې دې ژوند تیر کړی درې ځایونه یاد کې درې ځایونو کې به هغه خبرې کې چې پسې دې ژوند تیر کړی یو چې کله سړی لیونی شي نو په لیونتوب کې به هغه څه وایې څه چې دې په ژوند کې کول تاسو به دې چې لیدلي بس لیوني آیتونه وایي او دیني خبرې کوي لیدلي هم دي که نه دي ژشتي دې دیندار یي خو دی پرې د الله یو امتحان راغلی بس لیونی شي هغه ژوند یې په دینداري کې تېر کړی دی نو په لیونتوب کې هم بیا دې ښکلې خبرې به کوي بلکې د بعضو نه ویډیوګانې شوي دي ښایسته ښایسته اوازونه ښکلې تلاوتونه دي دویم چې کله په نشه کې نو هغه به څه به وایي چې پسې دې ژوند تېر کړی که هغه نشه د حرامه طریقه باندې کړي او که هغه نشه د بیمارۍ د لاسه ډاکټرانو ورکړي که هر شی دګنې تاسو ورشي کوم کسان چې د اپرېشن نه راوباسي په هسپتال کې دته وګوره دې څه وایي د اک خبرې کې په کوم خبرو شي ژوند تیر کړی کبیل فرج دی مثال کې دنیا کې ورنه هوته او صرف کاروبار او د کټنګ کوم دې ته کې شي یقینا دا شکی خبره نه وتا شو د دې دې سیمه ریزا مو خو دې دې به دغه خبره کوي یاره یا دکان یا مزدوری او یا کار او یا مثال کې سندرو کې وخت تیر کړی دی به سندری وي دمتوب خبرې به کوي ولیاذ بالله خو نشه کې هم سړی هغه څه راښکاره کېږي چې پسې ژوند تېر کړی او درېیم سکرات الموت کله چې نه ساوځي د انسان نه دې ټیم کې هم هغه څه وایي چې پسې دې ژوند تېر کړی مغلی دلی دی سی دیر مڑی ما پا خپل زینی مڑی لی دلی دی زمان پا مکی دی ساوا تیر او دا صحیح خبر دی یقینی چی پس سلی جون تیر کڑی کنه دا غیر نچوڑ دی مرک پا دی وقت کی روزی طول نچوڑ پا دا کتین کی روزی طول نچوڑ پا دا کتین کی روزی باز پا کی دا سی لگی دا کتین کی اللہ یادائی باز پا کی دی سی دا کتین کی اذان کی سو پا کی تلاوتو نا او سوک پکی نیکی خبری او سوک دغه ټیم کې لګي بچو ته وصیت کوي صبر کوي او بس دا به امتحان یې په تاسو باندې او ما ته به دعاګانې ډېرې کولې انشاءالله ته حیران شي داسې نیکان خلک هم شته چې په آخري وخت کې هغوی دا خبرې کوي ډېرې قصې د صحاب کرامو ماته الحمدلله یاد دي او د سلف صالحینو خو دا وخت په ختمېدو دی او لږ وخت پاتې یو منټ دوه دي لیکن بلال رضی اللہ چکر وفات کی دونو خزے پا جڑا شو او نیکان خلقو با ہو با اخری وقت محسوسی دا بوتم او بل اللہ بولا توفیق ورکو دا نیک عمل او اخیر خاتمہ با دا غوی مزیدارا صحابہ کرام کو جو بیسو کنو نو آخر دے پی خپشو خاون دے خپکی گو بزلازی نا پا جڑا شو نا تو اجاڑا ماں سبب ملاقات کو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سره او دا ملګرو سره ملاقات کو او جو سره پا دی خبر بانی دا دنیا نیسی جی سبب ملاقات دا پیغمبر سره کو دا ملګرو سره کو دا بازو ندا نقل دی چی دکا ٹیم کی دا خبر کو دا مرک پو وقت بازو سلفون چی کور والا کرا یا ملګری خپا شوی دی مخپا کی گی ملاقات دا اللہ سره دی دا اللہ سره به ملاقات کو دا اللہ سره چې ملاقات کیا اگر سره خبگان نه دے پکار اللہ وی رحیم و کریم دے پا ما برحم نیو سری اخیر خاتمہ پا دی طریقے سروشی و دیو سری اخیر خاتمہ پا در طریقے سروشی کم چی منزی کر کر دیو سری پا خیری وقت کی پا گناہ کی لگی او دا گینے دا بچ کے دو لار اگم دقا دا دغه د چی د غلط عمل نه ځل لري ساته او هر ټیم کې دا سوچ کوه کزه د ګناه کوم او د کی زمانه سوته نو بیا دغه حل دی چې دا خبره دی پښړه کی نو د غلط کار نه بسې بیا ولري د اخیر خاتمه ډیر کم کوي د اخیر خاتمه باندې کې ډیر سوچونه کوي او د دعاګانې ډیر غواړي چې الله زما اخیر خاتمه په ایمان کې او زما اخیر خبره د دنیا لا اله الا الله وګرځي لکه امام ابو زرعه رحمه الله لوی محدث داغه مبارک دي سره دي جاهري وخت کې ډېر بیمار شه او دغه ځین کدن په دې ورځو کې هم درس کوو د حدیثونو غرو د علم له حدیث نو په تلای کې پروت دي ځین کدن سخت پوش او مجلس د حدیث لګیدل او د پیغمبر حدیثونه به یې او په دې ځین کدن وا او ته پته نه او زه شیخ بیمار دي جواب به ورکو نو هغه شاګرد دی حدیث او غه حدیث نه شو ویلي غه حدیث صحیح نه شو ویلي نو پاسې د په تلای کې کینه شو غه حدیث نه او غه حدیث کوم حدیث سبحان الله ګدا حدیث چې رچا اخر نه خبر په دنیا کې لا اله الا الله وګرځیدل د سره به جنت ته ځي او دا حدیث هغه شاګرد ته صحیح کو ساتي ورته یعنی کم زیت اللہ را ورسو درس کی چی دی حدیث لر آگے چی دا چاپ دنیا کی لا الہ الا اللہ آخرنی خبر ہو گر جی دے بجنت تجی دا گا امام او دا گا لوی محدث رحمه اللہ دا گا خبرم دا قو گر جی نو اسی دا دا پدک کی مم دن نسو کنا زر کے بیسا خاصیتو چی اللہ دی مقام ترا ورسو اخیر خاتمو چی اللہ چاہتا مزیدار نصیب کی خود بسکری کنا نو تاسو کوشش کوئ محنت کوئ چې الله دې ته مزیدار اخره خاتمه نصیب کړي دغه لپاره به محنت کې کوشش وکې او دعاګانې به وغواړي بے پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وان احدکم لیعمل بعمل اهل النار او پته شي کې به یو سړی لګي د جهنميانو کارونه وکړي حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع تردی چې رد او د جهنم په منځ کې سپاتې شي یو گز فاصله ده دو ده جهنم پا منز کی فیسبقو علیه الكتاب نو کتاب پی را مخکش کتاب پی را مخکشی فیعملو بعمل اهل الجنه جنتیانو عمل شروع کی فیدخلوها جنت تور ننوسی نیسی خوشبخت خلقون دنیا کشتی یعنی جهنم او ده پا منز کی سمر فاصله پاتی شو یو گز او لار چرت لار جنت اللہ دا توبی توفیق ورکی وکس لے اللہ دا توبی توفیق وکس لے ورکی پا آخری عمر کے اگر توبو بسی ہو بے مرش لڑھی جنت منتی ہو یو عالم خبر کولا عربی عالم اگر از من گوندی ہو دا سر امونز نہ کہو دا سر امونز نہ کہو او وی ما ته خپلوانو د وی جدت سنسیت کو 15 دیر شکل د شیری دی مو ژوند لري 15 دیر شکل یو به ما مهنت شروع کو خواله به تو بابا را سر سر تک رو رو رو رو رو نو ما په دې دعوت کی سلور کاله واړه سلور کاله خو ما په خودنه کله کې سټاو کې سټي وکله کې سټاو کله یو شو کله ولش کله کتاب وی مجی بس طریقه دته هدایت الله ورکی وی باخری لکه آخیر دا جی صدور کرو بلی آخیره که اغسری زمان دعوت قبول کو وی سم قبول کو بس بیا بوی ما پورین خطه و جیدی دی علماء دی در سنو لیمی بوزاو کله با دیو پا درس که ناسو کله با دا بل پا درس که ناسو تا اخپل کارونه بسی کم کرو وی پا ما خواه اجراله وی ما تا میداوی جلاله بمیو بخی د جمعات نه منره وته او خوا کې چې کوم جمعات و دغه چابیا نه دغه خادم نه یو واغستی او چابی جوړ کړن جمعات به بنده و بیا ځه د شي الله ته هدایت وکړه او وی د کینا د چې توبه وېست دغه نه سلورنی و میش بد مر شو اوس دې چې کله کله کوم شتي یعنی سڑے دی پینزے دیرش کالا بھی تیری گی دیرش کالا تیر شو کلون تیر شو دی موز نہیں کرے اور اللہ نے دی یعنی دی بکم درجہ کی دی ہو دا سی توفیق اللہ ورکو چی توبے ہوئی سی تو صدور میں سی تو صدور میں سی خود دا سی اعمال چی انسان ہوتا حیران سی اور اگر سڑے بند مرک پا دکا وقت کی رائش نو دا دی خبری مطلب دی اللہ سبحانہ وتعالی زمان طول آخر خاتمی پا ایمان کی اللہ دی منگل مرگا وقت راولی جکر اللہ زمان نرازی اللہ دی منگا دبدو اعمال و گناہون دی اللہ منگل ری سایتی دیس را درسم ختم شو دا حدیثم ختم شو انشاءاللہ روان درس کی با پینزم حدیث شروع کو هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.